بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم نتانو موزي وشعبان mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala tuendelea kuzungumzia arkanul iman lifikia qawli al-musannif rahimahullahu ta'ala qala wad-dalilu ala hadhihi al-arkan as-sitta qawluhu ta'ala laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي سيوما كو من يلكيزا نسوزين وفاندي ومشاريكي نمغريب بل ويما نوانا مؤمني الله سبحانه وتعالى نسيكو يمشو وملائكة na vitabu na manabii qala al-allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala lamma dhakara shaykhu hadhihi al-arkan dhakara dalilaha min al-Qur'an wa min as-sunnah al-imam al-mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi alipotaja nguzo za imani akafuatiliza na kutaja dalili ya nguzo hizo katika Qur'an na Sunna lianna aya shay'in min umuri ad-dini wal ibadati wal aqidati wa umuri al ahkam al shar'iyyati yahtaju ila dalil jambo lolote lile katika mambo yanofungamana na dini ya Allah na ibada na itikadi na mambo ya hukumu za kisheria yote haya yanahitaji dalili katika Qur'an au Sunna wa in lam yakun lahu dalil lam yakun sahihan na ikiwa hakuna dalili haiwezi kuwa chochote katika haya tulivyovitaja ni sahihi. Na dalili pia unapoitaja iwe ni kwa wajhi wa sawa. Bi maana yawezekana mtu kutaja dalili lakini akapotosha maana. Kama wanavyofanya ahlu bid'ah. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah. وابتغاء تأويل كوزا كمونا متوسما قال الله قال رسوله لكن إلى ما أنا ويليتا كتك إلى آية أو حديثي كاوانيا مكوس نهابا ليجي ضرورة يفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كون لزيما إلى دليل وتيفهام كما ورفو يفهام masahaba na hapa ndio tofauti baina ahli sunna wa ahli bid'ah hadha huwa alfarq anna ahli sunnati yafhamuna alkitaba was sunna bifahmi as-salaf amma ahli albid'ah fahum yafhamuna alkitaba was sunna ala fahmihim hum fahamu yao wao ndio waitia katika Qur'an na sunna na hapa ndio tuna tofauti baina ahli sunna na ahli bid'ah ahli sunna yataqayyaduna bifahmi salaf, wamejifunga kwa fahamu ya wale wema waliotangulia. Qala lamma dhakara ash-shaykh arkan al-iman as-sitta dhakara dalilaha min al-Qur'ani awwalan thumma min as-sunnah. Na huu ndio uslubu alikuwa akiutumia al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi katika kila kitabu alichoandika au kila risala aliyoandika, kuwa ataja kile anachokitaja, na hapa ametaja nguzo sita za iman, kisha akafuatiliza na kutaja dalili za Qur'ani mwanzo, kisha akafuatiliza na kutaja dalili katika sunna. Qala fa min al-Qur'ani, katika Qur'an akataja dalili ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum al-aya. البر هو فعل الخير الذي يقرب من الله ويوصل إلى جنته. البر نينو البر نمتو كفانيا خيري كفانيا ويما أمباو أتمكربيشا نا الله سبحانه وتعالى na kumfikisha katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu af'ali alkhairi hiya min albirri, kila kitendo cha khairi, kila kitendo kizuri, kila wema waingia katika neno albirr. Falbirru lafdhun 'ammun yajma'u jami'a anwa'i alkhair. Hii birr ni lafdh 'am yenye kuenea, yaingia ndani yake kila khairi, aina zote za khairi zaingia chini yake. Wa anwa'u ta'ati kulliha dakhilatun tahta musamma albirr wa tahta musamma at-taqwa. Na aina zote za ta'a zote zaingia chini ya kile kinachoitwa albirr na kile kinachoitwa at-taqwa, uchamungu. Kila jema laingia ndani yake. فالبر والتقوى من الأسماء العامة التي تجمع كل خصال الخير. نينو البر نينو التقوى katika majina yenye kuenea, bimaana yaingia chini yake kila jambo la khairi, kila wema waingia ndani yake. وقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب هذا رد على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. هابا الله سبحانه وتعالى أورود ما يهودي هين ردك وما يهودي ambao wale ni kama wamekanusha au wamekanusha sa na kuliona ni jambo ovu na ni jambo baya qibla kugeuzwa kutoka Baitul Maqdis kikaelekezwa katika al-Kaaba, wakati wao wadai kuwa ni wafuasi wa nani? Wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, bali wajichukulia kuwa wao ndio wana haki na Ibrahim kuliko mtu yote mwingine. Na mpaka leo Myahudi akizungumza akitajiwa Ibrahim asema babu yangu. Mpaka leo wale Mayahudi walio Palestina wakizungumza kwa lugha hiyo, kwa Ibrahim ni babu yao. Na wajua kuwa Ishaq sema pia ni babu yetu. Sasa qibla ambacho cha Ibrahim ni nyumba ya Allah aliyoijenga Ibrahim kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-Kaaba. Wao walikuwa wakubali kwa sababu subhanallah, Allah amegeuza qibla, watu wakaelekea katika nyumba kongwe ambayo Ibrahim ameijenga upya kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa kuwa aliyekuja na haya ni mtume wa mwisho, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi wao wakataka kuchukulia ndio nafasi ya kumfanyia ta'an mtume Muhammad sallam, na kusema kuwa mitume wote wa kabla yake ilikuwa kibla chao waelekea Baitul Maqdis. Vipi huyu yuwaja ageuza eti aelekea wapi katika Al-Kaaba? Na ukisoma katika kutub za tafasiri wakitaja ni kuwa wao walikuwa wajua katika vitabu vyao kuwa huyu mtume wa mwisho atakuja aelekea Al-Kaaba. Ili jambo walikuwa walijua. Kwa wakawa watumia maneno kama haya katika kumtaja kwa ubaya Mtume Muhammad sallam, mpaka Allah pia akashukisha aya sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Istankaru hadha wajahaduhu ma'a al-'ilmi annahum ya'lamuna annahu haqqun. Hili jambo wamelikanusha pamoja na kuwa wajua wao kuwa ni haki. Na Mayahudi ni watu wabaya sana, wabaya subhanallah. Yashangaza, kuna baadhi ya watu mpaka leo waona kama ambaye ni watu wazuri, labda wambadilika wamekuwa wazuri. La wallah, khubatha. Allah subhanahu wa ta'ala ayazungumza haya katika kitabu chake na kuyaweka wazi. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. katika sifa zao yasauna fil ardi fasada, hawa waeneza katika ardhi uharibifu na ufisadi. Hii ni sifa ambayo haitaondoka katika sifa za Mayahudi, haitaondoka. Ndio jana nikataja kuwa kuna baadhi ya walinganizi wa kibid'a, utaona yudaghdighun mashaa'ir al-yahud wan-nasara kwa maneno ya kisiasa siasa hivi, kama alivyofanya hadha al-halik al-khurafi Ali al-Jufri. Nafikiri nyote mmeona katika clip moja zungumza ana uhibbu al-yahud, sema wazi wazi ana uhibbu al-yahud. Angalia siasa anayotumia hapa, asema mimi nawapenda Mayahudi lakini nachukia tu kule wamechukua ardhi za nani, za Wafalestini. Pia akaja kusema kuwa yuhibbu al-yahud wan-nasara na wengineo waliwataja. Na jana niliwatajia kuwa ukiangalia utakuta haya maneno hayana ukweli ndani yake, kwa sababu ikiwa wasema wewe wapenda hao watu waovu, kile unachokichukia ni kitu kibaya wanachokifanya, na haifai kumchukia mtu, afaa uchukie kile kitendo. Hivi kile kitendo kikiwa hakikufanywa na yule mtu, kitakuwepo kile kitendo? Na huu uslubu umeutoa wapi huu? Na ndio nikasema ingelikuwa ni bora zaidi pia aseme wa ana uhibbu al-makhanith wazunat wasurraq wadhalama. Aseme hivyo pia, mimi napenda makhanifi wote, nawapenda wazinifu wote wanawake, na lakini nachukia kile kitendo. Yaweza kusema hivyo? Wallahi atahaddahu ma yastati'a yaqul hadha al-kalam. Ndio ujue kwa ile maneno yalizungumzwa kuna siasa fulani za funiko funiko pale ndani. Na kubwa ambalo lalengwa hapa ni waonekane kuwa wao ni Waislamu waadilifu wakati na kati. Hawana vita na wasiokuwa Waislamu. Hawana chuki na wasiokuwa Waislamu. Yaani mtu akiwa na aqida ya mfano wa Ibrahim, al-wala wal-bara, wabada bainana wa bainakum al-adawa wal-baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Anaitangaza hivi pamoja na kuwa hamdhulumu wasiokuwa Muislamu, lakini ndani ya moyo wake hapendi yoyote ambaye amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hampendi yoyote anayemkanusha mtume sallallahu alayhi wa sallam bila kumdhulumu yule mtu. Hii ni aqida ambao wengi katika watu leo wamepokonywa katika nyoyo zao, aqidatul walwala walbara, awthaqu ura alislam ikawa yatoka katika nyoyo zao. Almuhim, tukizungumzia al-yahud ni watu waovu sana, kama alivyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Na ili jambo la waudhi sana kuwa Allah amewaweka wazi. Sasa kama wewe utaki kuelewa usielewe wewe, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون hawatawacha wataendelea tu hivyo hivyo kuwapiga vita nyinyi katika dini yenu mpaka waregeshe nyuma ikiwa wataweza kufanya hivyo. Na ndio leo ukiangalia utakuta kuna vita vya kila aina Uislamu wapigwa, na kuna baadhi ya Uislamu bado wako usingizini hata habari yao. يقول الشيخ الفوزان استنكروا هذا وجحدوه مع العلم أنهم يعلمون أنه حق، لكن جحدوه من باب العناد والمكابرة والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. كما كنا واتني محسيدي ضد الإسلام وكنا مفنو يهود. كنا موجة كتكوالي واتو ونوفانيا وزيت وزنقوك كواتو kisha wauliza maswali. Amekwenda katika daula ya Yahud, awauliza waijua al-Kaaba, anauliza watu barabarani waijua al-Kaaba ile ambayo Waislamu wafanya tawafu. Hakuna hata mmoja aliyesema yajua, si kwa hajui yani ile hasad waliokuwa nayo, kila mmoja ajifanya ipi iko vipi wafanya tawafu sijui ya. Ambia hii lakini yasemekana Ibrahim ndo amejenga. Babu yangu sema hivi. Babu yangu Ibrahim amejenga hili? Haiwezekani. Kadhaba. Husad. Ile hasad waliokuwa nayo ajabu sana. Huku wadai kuwaoni wafuasi wa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Haya madai wanayo kubwa sana. Bali wao wachukulia kuwa ndio Sha'bullah al-Mukhtar. Ndiyo taifa ambalo Allah amelichagua, hakuna mfano wao. Lilichaguliwa wakati huo. Faddalakum ala alalamin alami zamanikum. Ile zama zile wakati ule mlipokuwa nyinyi wafuasi wa nani? Wa Musa alayhi salatu wasalam. Kama vile leo Allah subhanahu wa ta'ala ameuchagua umma wa Kiislamu walivyokuwa wamemkubali nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuntum خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس فليو لكم كبار من محمد صلى الله عليه وسلم لكم وامين يدلك جنايا. يقول الله ليس البر أن تولوا وجوهكم جهة من الجهات من غير أمر من الله سيوما kuwa mwelekeza nyuso zenu katika upande wote ule mtakaoelekeza bila ya amri ya Allah. Walakin albirra, lakini wema wenyewe nini? Ta'atullah subhanahu wa ta'ala, ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Idha amarakum bi amrin wajaba alaykum imtithalu, akiwaamrisha jambo ni wajib juu yenu kulitekeleza. Kwa ikiwa amekuamrisheni mgeuke mashariki, elekeeni mashariki. Magharibi, elekeeni magharibi. Ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anavyotaka yeye atawaamrisha. Hadha huwa albir. Fa idha amarakum bistiqbali bayt al-maqdis, falbirru fi dhaka al-waqt huwa istiqbalu bayt al-maqdis. Allah akiwaamrisha nyinyi kuelekea Baitul Maqdis, katika wakati ule amri ya Allah inapokuja, wema ni kuelekea huko. Liannahu ta'atullahi azza wa jalla, sababu kitendo hicho ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma idha amarakum man tastaqbilu al-ka'bata falbirru huwa istiqbalu al-ka'ba, kisha akiwaamrisha kuelekea al-ka'ba, wema ni kuwaelekea al-ka'ba. فالبر يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى. كيف وما وزنقوك كتك أمري يا الله سبحانه وتعالى. جويت وما أنتم عبيد يجب عليكم الامتثال. نيني وتموا والله. نهو أتموا نبورا أوكبالي خير كواكو. كوني واجب كتكريز أمري يا الله. Ukikataa kuwa mtumwa wa Allah, hapo hapo wageuka wa mtumwa nani? Wa shetani. Chagua mwenyewe. Na haimaanishi kuwa ushatoka nje ya kuwa wewe ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, bado wabakia. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها upende usipende uko chini ya amri ya Allah. Usione kwa ukisema mimi namkufuru Allah na kelele zako uone utatoka nje ya kadari ya Allah. Uko hapa hapa. Atakufanya mgonjwa akitaka, atakufanya maskini akitaka, atakufanya tajiri akitaka, atakuwekwa, atakufanya anavyotaka. Sababu huu ulimwengu anayopeleka ni yeye subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa bora tu iwe ni tawaan, umekubali mwenyewe kuwa mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na maadamu umekubali kuwa wewe ni mtumwa wa Allah, basi tekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idha amarakum Allah an tastaqbilu jihatan min aljihad wajaba alaykum alimtithal, akiwaelekeza muelekee upande wowote atakapoelekeza ni wajibu juu yenu kuelekea huko. Ama an tata'assabu li jihatin muayyana, ama mfanye ta'assub ku upande ni huu peke yake, wa taqulu la yasihu illa istiqbalu, haisihi isipokuwa kuelekea huku tunakuelekea sisi, fahadha ma'nahu ittiba'u al-hawa wal-'asabiyya, hii maana yake ni kufuata matamanio ya nafsi na wa'asabiyya wala si chochote kingine. Al-'abd as-sadiq yaduru ma'a awamiri llahi haythu darat, mja mwema ni yule ambaye azunguka na amri ya Allah kule na kuelekea. Wala ya'taridu 'ala amri llah, wala haleti upinzani katika amri yoyote ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna istiqbala jihatin ba'da naskhi istiqbaliha la yakunu ta'atan lillahi azza wa jalla, kwa sababu kuelekea upande baada ya kuwa ishafutwa hukumu ya kuelekea upande huo, hii sasa haiwi ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fal'amalu bil mansukhi wa tarku an-nasikhi ليس طاعة لله عز وجل وإنما هو طاعة للهوى والعصبية. Kukutendea kazi hukumu ambayo imefutwa ukawacha ile ambayo imefuta, hapa sasa huku sikumtii Allah subhanahu wa ta'ala, huku ni kutii matamanio ya nafsi yako na uasabia. Falbirru mutaalliqun bita'atillah, kwa wema umefungamana na kumtii Allah. فحيث وجهك تتوجه وإن كنت محقا في عبوديتك لله عز وجل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. كوكولي تكاكو كويلي كيزا الله سبحانه وتعالى. فحيث وجهك تتوجه إن كنت محقا في عبوديتك لله عز وجل. كل أتكك ولكيزة الله سبحانه وتعالى ولكيكي وكويلي ويوي نمكويلي كتككم وبودوا الله سبحانه وتعالى فوات أمري الله. قال ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر, حكيك كلا kitu tumekiumba kwa makadirio. Qala al-allamatu al-fawzan dalilu ar-rukn as-sadis min arkan al-iman qawluhu ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hii ni dalili ya nguzo ya sita katika nguzo za iman, al-imanu bil-qadar, ay kullu shay'in khalaqahu Allahu فإنه مقدر في علمه وكتابته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. كلا ألتكيوم بالله سبحانه وتعالى بس إيكي كمكدريوا نا الله ألتكيوا قبل يكيوم بالعلم وانبيوهين منزواك نكوكيان ديكا كتك اللوح المحفوظ نكوتاكا كيكاوا كلي أنباتو كمتوكيا نكوكيوم بكلي كلي جتوكيا. وليس هو عفويا او صدفيا, يعني هيكتوكيا كوا نجام كوا صدفة لمتوكيا نجام مبالو الله مبانغ. إنما هو أمر سابق في علم الله ومكتوب في اللوح المحفوظ وسابق في مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. جنب لولوت الكتوكية هو تياري لما تنقلي ونعلم يا الله سبحانه وتعالى كوى لتكوى نتياري لشانديك وكتك اللوح المحفوظ نهالي توكي يسبكوى الله سبحانه وتعالى ndiye alitaka litokee. Na hapa ndio tumaliza kusoma maelezo yanayofungamana na nguzo za imani biidhnillahi ta'ala. Tukikutana tena tutaanza kuizungumzia almartabatu thalitha ambayo ni martaba nini, alihsan. Biidhnillahi ta'ala tutaanza kuzungumzia alihsan. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.